Injil Yohanes, bab 15. Aku iki wit anggur kang sejati, sarta ramaku iku kang among tani. Saben pang kang ana ing aku kang ora metu woe, dipagas, lan kang metu woe, diresiki, supaya mundhao akeh woe. Koe iku wis padha resik, awit saka pangandika kang wis dak ulangake marang koe. Koe tetep dumunung ing aku, lan aku ana ing koe. Padha kaya pang ora bisa metu wae saka awake dhewe, menawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur. Mangkono uga koe ora bisa metokake woh, menawa ora tetep dumunung ana ing aku. Aku iki wite anggur, lan koe iku pang-pange. Sing sapa tetep dumunung ana ing aku, lan aku ana ing wong iku. Iku kang metokake woh akeh. Awit menawa pisah saka aku, kowe padha ora bisa tumindak apa-apa. Sing sapa ora tetep dumunung ana ing aku, iku dibuang metu kaya pang mau, temah dadi garing. Tumuli padha dikukupi lan banjur dicemplungake ing geni sarta kaobong. Menawa kowe dumunung ana ing aku, lan piwulangku dumunung ana ing kowe, padha nyuwuna apa wae kang kok karepake, kowe bakal kasembatan. Kang dadi margane ramaku kaluhurake, ya iku menawa kowe padha metokake woh akeh, sarta marga saka mangkono, kowe padha tetelo yen dadi muridku. Kaya dene Sang Rama wis nresnani aku, mangkono uga aku ya wis nresnani kowe. Padha tetep dumunung ing katresnan iku. Menawa kowe netepi dawuhku, kowe bakal tetep dumunung ing katresnanku. Kaya dene anggonku wis netepi dawuhe ramaku, sarta tetep dumunung ana ing katresnane. Kabeh iku tak kandhakake marang kowe, supaya kabunganku dumunung ing kowe, lan kabungahanmu dadi sampurna. Dawuhku iku mangkene, ya iku supaya kowe padha tresna tinresnanana, dikaya anggonku wis nresnani kowe. Ora ana katresnan kang gedhene ngluwi katresnane wong kang ngetohake nyawane kanggo nglabuhi mitra-mitrane. Kowe iku mitraku, menawa kowe padha nglakoni apa kang dak dawuhake marang kowe. Aku ora ngarani abdi maneh marang kowe, sabab abdi iku ora mengerti apa kang katindakake dening bendarane. Nanging kowe wis padha tak sebut mitra. Jalaran sabarang kang wis dak rungu saka ramaku, iku wis dak sumurepake kabeh marang kowe. Dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe. Aku wis netepake supaya kowe padha lunga lan metokake woh, lan wohmu iku lestariyo. Sarana mengkono apa kang kok suwun marang Sang Rama atas saka jenengku, kajurungana dening panjenengane marang kowe. Iki dawuhku marang kowe, padha tresna tinresnanana. Menawa kowe padha disengiti dening jagat, elinga yen jagat wis sengit marang aku sadurunge kowe. Saupama pinang kamu saka ing jagat, mesti jagat tresna marang kowe awit dadi duweke. Nanging sarehne pinang kamu ora saka ing jagat, malah aku wis milih kowe saka ing jagat. Mulane jagat sengit marang kowe. Padha ilinga marang pitutur kang wis dak wulangake marang kowe. Kang jeneng abdi iku ora ngungkuli bendarane. Menawa aku iki wis dikuya-kuya, kowe uga mesti bakal dikuya-kuya. Menawa wong-wong iku netepi dawuhku, mesti ya netepi pituturmu. Nanging iku kabeh bakal katandukake marang kowe, marga saka aku. Awit padha ora wanuh marang panjenengane kang ngutus aku. Saupama aku ora teka lan ora mituturi wong-wong iku, mesti padha ora duwe dosa. Nanging saiki wong-wong iku ora duwe alasan ing bab dosane. Sing sapa sengit marang aku, uga sengit marang ramaku. Saupama aku ora nindakake pakaryan ana ing satengahe wong-wong iku, kang durung tau ditindakake dening wong liya mesti ora padha dosa. Nanging saiki sanadyan wis padha weruh marang iku kabeh, wong-wong iku padha sengit marang aku lan marang ramaku. Nanging pangandika kang katulis ana ing kitab Torete wong-wong iku kudu ditetepi. Tiang-tiang menika sami sengit dateng kawula tanpa sabab. Menawa juru panglibur kang bakal dak utus saka Sang Rama rawuh, yaiku raing kayekten kang miyos saka Sang Rama, panjenengane iku bakal nekseni mungguh ing aku. Ananging kowe iya kudu nekseake uga, marga kowe wiwit-wiwitan mula nunggal karo aku.